kanistan, wow, wow, wow, rasa sayangi. Nona manis, apa yang punya? Wow, wow, wow. Nona manis, siapa yang punya? Wow, wow, wow. Nona manis, siapa yang punya? Rasa sayang, sayang, Meisje lief, ben jij nog vrij voor mij? Mijn hart verlangt naar jou. Meisje lief, zeg mij van wie hou jij? Ben jij nog vrij voor mij? Jongen lief, ik doe nu nog geen keus, want de vrijheid is mijn levensleus. Ik doe nu nog geen keus. O, zeg mij, Nona manis, siapa yang punya? Nona manis, siapa yang punya? Nona manis, siapa yang punya? Rasa sayang, sayang. Nona manis, siapa yang punya? Nona manis, siapa yang punya? Nona manis, siapa yang punya? Rasa sayang, sayang, eh, eh, eh. Rasa sayang, sayang, eh. Is er één die jij gelukkig maakt en bovenal verkiest? Jongen lief, misschien ben jij dat wel als jouw amor schiet. Als Willem Tell, wie weet, word jij het dan wel? O, zeg mij, Nona manis, siapa yang punya? Nona manis, siapa yang punya? Nona manis, siapa yang punya? Rasa sayang, sayang, eh, hey, hey. Rasa sayang, sayang, eh, hey, hey. Rasa sayang, sayang, eh. Oh,